لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وی کلاو با نکڑی شی دا پار دا ارواح دا کافر دروازی دا اسمان او دای بوردن نشی جنت تا تردی چی وردن نشی اوخ پا آغا سم دستنکی چون کی اوخ دستن پا سراخ کی وردن نکی دی دشی دیتا وی تعلیق بالمحال اللہ با یولی کئی دا عمل ناما پسی جین کی دا وم ازمک دلان دی او دا آغا زینا دا روح رو غرزول شی او بیا الله حبیب د آیات لستو و هو من یشرک بالله فکانما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق و ایچا چې الله سره شرک کوته وی جرید اسمان نرو غرزیدو مارغان و زری زری کو او هوا او غرزول دل رپ یو زی او مکان لری کی داروه بدن ته واپس نو نکیر و منکر ور تراشی و تا پوستی که رب دی سوکو نو دی وی ها ها لادری ما تا پتنشت حیرانیم پریشانیم بیاور تا وی ما دینو کا ستا دین سو تا آخر دنیا کی دا کم قانون مطابق جون تیر کو فیقول ها ها لادری های حیران و پریشانیم ما تا پتنشت نو ور تا وی تذدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارک سوی جتا سو کرا لے گلے شو دے بیا و ایز حیرانم سوی لے نشو نو دا اسمان دا طرف ناوادو شی چی زما دی بند دروغ ہوئی دور بستر ور تو غور ہوئی او دا جہنم دا طرف نیو دروازہ ور تو کلاو کئی نو دا آغی اغا سخت گرم آوا و عذابون رازی او دا قبر پیرا تنگ شی نو دا اللہ حبیب دا سکل اے دا غوتی مبارکی راواغ سی او پدی کی ور کی ودا پختئی په یو بل کی دا سی ورن نوز دا پختئی په یو بل کی ورن نوز او یو سره ور تراشی جډیر بدرنګ شکلی وی سها جامی وی بوئی تی نسخازی او ارتوی زیر واخل فاغس کتاب خفکی او دا غرض د شتا سره وعده کې دی ورتوی تسو ستارا مخړیر بدرنګ دی او تا خوزان سر شر راړو نو ورتوی انا عملو کل خبیس زستا غناکارا و گندا عملی بس دے پا دی قبر کی وی ربا قیامت مقائمه دے وی اے ربا قیامت مقائمه او نور گند روایات امام ابن کثیر دی بارکی ذکر کری نو دی آیات مبارکہ کی دغد عذاب قبر بارکی دا آیات مبارکہ دے بیا گروی سر را وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اس امکار میں کہیں کلمتن خبیثتن نو مثال د کلمی گنداو پلیتی کا شجرتن خبیثتن پشان داؤنی گنداو پلیتی نے اجتو ست من فوق الارضی چی اغرا لڑولی شوی دا پاس دزمکی ما لها من قرار نوی داغی دا پاراس مضبط والے یثبت اللہ الذین آمنو مضبطوی اللہ کسان چیمان روڑے دے بالقول الثابتی پوینا مضبطا چلا الہ الا اللہ نے فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی وفی الاخرہ او پا قبر کی ملہ دسوال جواب پا وقت کی مضبوط ہے ویدل اللہ الظالمین او خطا کوی اللہ ظالمان کافران مشرکان دا قبر پا سوال او جواب کی ویفعل اللہ ما یشا او کوی اللہ حق چو غاڑی او خوخیشی صلی اللہ دے مخ آیات مبارکہ ویشتم آیات کی اللہ رب العزت دعذاب قبر داغی وعید او یرا او فرمائلا او ویلشیو چی دا آیات مبارکا دا عذاب قبر بارکی رے قرآن پاک کی دین علاوہ نور آیاتن راغلی چیاغی کی اس بات دا عذاب قبر دے لکن مثال بطور دید تائید دا پاروگر ای سورہ مومن آیات مبارک اشپک سلو اختم گوری دا سورہ مومن سلی رشتم پارکی چی داغ نصوص قطعیہ دی داغ آیاتو ندی چی دیکھ ذکر دا عذاب قبر دے شپک سلوی اختم نمبر آیات تے دا سلی رشتم پاری سورہ مومن فرمائی النار یعرضون علیہا اور جہنم یعرضون علیہا پیش کول شیدا فرعون او ددا قوم علیہا پدی اور جہنم غدو و عشیا سحر و مازیگر دادا غد برزخ او د قبر عذاب ذکر کئی النار اور یعرضون علیہا پیش کول شیدوی پدی اور غدو و عشیا سحر و مازیگر سحر و مازیگر د جہنم اور بانے دی پیش کول شی و یوم تقوم الساعتو او پکم اور اچ قائم بشی قیامت نو رب العالمین وہ فرمائی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وردن کئی اللہ بوئی آل و خاندان دا فرعون سرد فرعون اشد العذاب سخ عذاب تا دا آیاتم صریحی دلیل لے پا عذاب قبر بانے دارنگیو گو رئی یوشتم پارکی سورہ الف لام میم سجدہ دینے علاوہ علماء کرام و ڈیر آیات انہیں ذکر کری چاہے کہ اس بات دا عذاب قبر دے اگر آیات یوشتم دا سورہ الف لام میم سجدے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم خَامَخَاو بَسَكَوْمُ غَدْوِي لَرَا مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى بَعْدِ دَعْزَابْ نِزْدِينَا عذاب ادنان مراد نزدی عذاب نازاب قبر مراد دے خام خاو بسکو مندوی لر من العذاب الادنان دا عذاب نزدینا چی اغا عذاب دا برزخ دے عذاب دا قبر دے دون العذاب الاکبر مخ کی دا عذاب لینا چی اغا عذاب دا جہنم دو رزی دا قیامت دے لعلهم دید پارا یرجعون چه دی دنیا تا واپس رو گرزی و داغی واپس رات لو مطالبو کی یا آیات کی مختلف توجیحاتو چی اغا درس کی تیرشیوینی لعلهم یرجعون دید پارا چه دی رو گرزی دی خل گناہنو نام داغ آیاتو نو مبارد اس بات عذاب قبر کے ابن کثیر دے کے اغٹول روایتنا مفصل ذکر کری دی مفصل ذکر کری دی چگورا دا قبر سوال جواب حق دے او دا قبر جزا و سزا حق دا لگا دے کے اغا حدیث ذکر کرے او آغا خپل خپلوان تی رو گرزی وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَنِ عَالِهِمْ فَيَاتِيهِ مَلَكَانِ وَإِ دے لا دا مڑے لا دا آغای دخبو آغا آوازون اوری دا غیر پیزار وازونا اوری چی واپس روان دی او دت دوا ملائک دا اللہ دا طرف نراشی نکین ای پدے کبر کی فیقولان لہو دا دوار ملائک ورتو ای ما کنت تقول فی حاضر رجل تاب دی سڑی بارک سوی نو ہر چی مومن دے و یشہد انہو عبداللہ و رسولہو ز گواہی کوم چې هغه د الله بنده او د الله رسول نو دا ملائک ورته وی انظر الى مقعدک من النار وی ګور د جهنم دروازه ول کلاو کی وی دا استازو خو قد ابدلک الله به مقعدا من الجنات الله دې په بدل کې د جنت زې درکو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیراہما جمیعا ویدا مومن پا قبر کی غدوار زیونو گوری چی جہنم کی مال پاردازے او پچھر ما صحیح قیدہ و صحیح عمل نوے او دی جنت غزے مگوری دارنگی دا حدیث پدا سی مضمون سرم راغلے ویدی امت بانے با قبرنو کی امتحان راوستیشی هر چی مومن دیو کل قبر لوردن نکڑیشی او دا خلق تی واپس را روان شی نراشی ورت یو ملک شدید الانتحار سخت رٹنی والی نبیاتی تا پوسو نکے نو هر چی مومن دی دے صحیح جواب ور کی نو دتا دور اغا دروازہ کلاو کوئی گور دغ دی زیو او قد انجاک اللہ منہو تعالی اللہ دے دین نجات در نو ایکل چھ مومن تے خوش خبری ملاو شی نو دے وئی دعونی ابشر اہلی مال پری دئی چیز لارشم آغا اہل عیال بہ میڈیر خفائی چھئی تزیر ورکم نو دو توئی نا تو سکون سر بدل تفریز او ہر چھ منافق دے ناغا وی ما تپت نشتا اکولو کما یقول الناس ما خوب دا سوی لکا خلقو چی بوی نو دتا رنبی دا جنت دروازه کلاشو ایگور دا دی زیو دی بدلک کی اللہ دا اور در کو جابر رضی اللہ عنہ وی دا حدیث چی نبی علیہ السلام بیان کو نوی فرمائل چی یبعثو کل عبد فی القبر علی ما ماتا را پور تکول بشی هر یو بند پا خبر کی دا اغا اعمالو پا اعتبار چی دا کولو دے مرشے مرد پر آغلے نکنیک اعمال کول دنیک اعمالو پا اعتبار برا پور تشی آو که بد اعمال کول ندبد اعمالو پا اعتبار برا پور تشی دام راغدی دی چکل سوال جواب غلط ور کیو کافر منافق نملائکو سر گروزو نوی آو آغای وی او دے دا سی چغی وی چرے پیریان و انسانان و نا بغیر دا چغی ٹول اوری ٹول اوری دارنگی دام راغلی دی چی وی مومن دے اکلا آغا قبسکولش نا دا ملائک دا رحمت ور تراشی تک سپین دا ریخم و کفن روڑے دا حدیث ابن حبان فخبل صحیح کتاب کی ذکر کرے دیئے کہ امام ابن کثیر نقل کرے ورتوئی روزا اغا رحمت دا اللہ تا نوئی دے دا سے روزی لکہ دمش دخلی نوبچ روزی او دیر دمش کو انبر غنتی دی روح بوئیوی او بے ملائک یوب اللہ ورکی ملائکی یو بلورکی تردی چه اسمان پی ورسائی بیا چه کم زی که طول روحون دی آغازی کی ورسائی نو حدیث کدا سی راغلی وی داد مومنان و ارواح دی روح تراجمشی فلهم اشد فرحم بیهی من اهل الغائب بغائبهم وی دا نور روحون دور خوشحال شی لکه چای او رشتدار غائب وی بار لار دی راشی او دا بچی او اهل و عیال ورته خوشحال شي دا نور ارواح ورته داش خوشحال وي فیقولون ما فعل فلان فلانی سے کار کولو سو شول دا مبارک نو دا نور روحونه ورته وی فیقولون دعوه لگی پریزه حتی یستریح لگرام حاصل کی ذکر دے وی تکلیف کے دلا نو بیا راشی او چکل دے فارام شی تپوسو لدے کئی ورطوی فلانے سنگ وی قدمات اما تا کو آخو مرشوی تاسو لراغلے ندے نو چدی پوشی چی مرشوی دے ودلتا ندے راغلے ندے فیقولونا ذہب بہی الہ امہ الہاویہ وی بساغ بہاویی طرف تلاڑوی دارنگی کہ یو سڑے کافر دے نو ملائک دا عذاب ور تراشی او وی دی روح تا وی روز دا اللہ غضب کا نو دے روزی او دا سی صحابوی لکا مردارا نو بے ومز مکی تبوزی چیغی تا سجین مقام وی اسفر السافلین ور توی نو پدی ترتیب سر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عذاب قبر ذکر کرے دا آیاتم پی دلیل لے اور دا سے نور آیاتو ندی او حادیث گورا پدی باب کی متواتر راغلی ذکر دی ایمان دا سے حد دا پارا یو شرط عذاب قبر تسلیمولم علم ترت گور نیل الذین حوکسان تا بدلو نعمت اللہ چاہی بدل کو نعمت دا اللہ کفرن پنا شکری سرام وحلو قومہم دار البوار اور اے وستخف القوم آغکور دا حلاکتا لنسوک مرادو اللہ نبی علیہ السلام مکی مکرمی کی رو لے گلو دادا اللہ پنے متنو کی اولوی نعمتو نو مکی والاو ایت دا دروغ و نسبتو کو دا دروغ و نسبت ورتو کو نو دیئے کہ نعمت نمراد دارے اللہ نعمت را لے گلے سو کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیغ نعمت بدل کو پا ناشکری سرا ناشکری سرے بدل کو وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور آوستو دیخ بالقوم دار البوار کور دا حلاکت تا احلو مانا داوا رے وستل راکو زکل وی تا گوری نا حبیب آغا قوم تا چی بدل کو نعمت دا اللہ پا دیبان داغی شکر فرض چی اغا کتاب اللہ دے و نبی علیہ السلام دے و دی داغی ناشکریو کا او دے کفرن کی تا دا تنوین دا تعظیم دا پار دے غٹا ناشکریو کا و احلو قومہم اے انزلو قومہم رانازل کو خپل قوم دار البوار غکور دا حلاکت تا قوم تیم دعوت ورکو دی مشرانو دا مکی چند نبی علیہ السلام خبر بنمانی و احلو قومہم بے دعوتہم ایاہم لما هم فیه من الدلال قوم تیم دا گمراہی طرف لدعوت ورکو نرے وسلغی دار البوار آغا کور دا حلاکت تا اور دا جہنم پنونو کی اونم دے دار البوار واحلو قومہم دار البوار بار یبورو بورن دا پا مانا دا حلاکت رازی جہنم نم دے دار البوار دا حلاکت او دا تباہی کور دا حلاکت او دا تباہی کور اس دا دار البوار تفسیر در لکے جہنم اچ جہنم نے یسلونہا چدیب وردن نشی غیتا وبئس القرار او بد دے دا جہنم زید پات کی دو تو دا اللہ دا حبیب دا نعمت نا شکریو کا نبی علیہ السلام مجبور کو مکی مکرمین اشڑو لمدنی تو یہ بیتا تا اللہ حبیب ور تخیرے مکی نو وکا لدائی پا قحط کے مبتلا شو او جنگی غزو بدر کی قتل کرے شو غٹ غٹ کسانے پا غزو بدر کی قتل کرے شو رے وستو قوم دار البوار تا دار البوار سو اغا جہنم او اغا نور مصیبتونو گورا ناشکری وکا نو قحط پہ مسلط شو او ناشکری وکا نو پا بدر کی قتل کرے شو او پرز دا قیامت جہنم تا بوردن نشی و بیس القرار او بد دے دا جہنم زید پاتی کی دو. امام قرطبی دل تا واقعہ ذکر کری دا جبلہ جبلت ابن الایحم دی ایمان روڑے دا عمر رضی اللہ عنہ پا دور کی نو بیاراغ توافی کولو حرم شریف تراغلیو نو دلنگ پا جامکی دا یوکس پون خطا نو داغت سپیڑ ورکا و داغ پوز ماتا کا عمر رضی اللہ عنہ روغوت ورتے تاگر چی بادشاہ خدا خو اسلام تا سپیڑ ورکڑی یا بدا سڑے راضی کی گی و یا زان قصاص لتایا روا نو ددا خبر آر و عیب گنتے گنن چیز بادشاہ دیو زمیدار اغلب ما سپیڑ ورکڑی و زمان زمان با دیو زمیدار و دی غریب انتقام غستیشی نو دے راضی نو شلاڑ و تختیدو او نصرانی شو او رومیان و سر پیوش ار کل جدیل تنار و نقم ایمانم شو او گر دی پلو گر ای کل اللہ تقدیر کی او سڑے زلی بدبخ لکلے نو بس غازلی بدبختیا او دی تقدیر لکلو کی بدلی دل نرازی ال تبیادت بادشاہی ملاو دا عرص ملاو دی او دے وزلو کی کل را غم براغی چکاش ندا بادشاہی وی ندا تخوی وحان میں سرولے گڑی میں سرولے وچ امام عمر رضی اللہ عنہ خبر منلے دل اشعارم دیدے کہ امام قرطبی ذکر کری دوی تنصرت الاشراف من عار لطمت وما کان فیها لو صبرت لها ضرر وی غٹ غٹ خلق اشراف خلق نصرانیت اختیار کو دو وجد عار و دعیب دیوی سپیڑینا خوزیو سپیڑا و مان باغا غریب سڑیستی و انتقاما وی تنصور تیل اشراف من عار لطمت اشراف خلق نصرانیت اختیار کو دو وجد عار و دعیب دیو سپیڑینا اوی دی کس زرر نو کچری ماسا برکڑے وی تکنفنی منها لجاج و نخوت و بعت لها العین الصحیحة بالعوری فیالیتنی ارع المخاز ببلدت ولم انکر القول الذي قاله عمر ویما لغیرت و حمیت غنت راغ نو سمی اکل زن وحد حمیت او د غلط غیرت دو وجن چر اسلام نہ خلافی وی پاغیبان میں سو اکل سیسترگ میں خر سکا اولا غیف زیڑند میں راواغستا ہائے افسوس چوئی دا باشای نوے دا تخ نوے وخان میں سرول پخپل وطن کی وما دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا قول نے انکار نوے کڑے خوزے اسا پیڑا واغب مانا استیوا انتقاما و قصاصا نباز وی دا آیاتو نا دا غبار کی اسو کوئی وقال الحسن انہا عامت فی جمیع المشرکین حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دا آیات عام نے دا طول مشرکان و بارکی اللہ وی علم ترت گورنا تپوہنی تگورن الالذین حق کسانو تا بدلو نعمت اللہ چی بدلکو نعمت دا اللہ کفرن پا کفر سراب و احلو قومهم دار البوار اور اے وسط قوم خفل آغا کور دا حلاکت او دا تباہی تا دا تباہی کور تے خلق را وسط قوم جہنم چیغ جہنم دے یسلونہا وردن بشید یغیتا و بئس القرار او بد دے دا جہنم زید پاتی کی دو قرار پمانا دا مستقر لے بد دے جہنم زید پاتے کی دو وجعلوا للہ اندادا او گرزولی دی مقرر کڑی دی دے مشرکانو اللہ لرا اندادا ای صداران شریکان دا اللہ رب العزت سر جوڑ کری لیدلو عن سبیلہ دید پارا چی دی خلق گمراہ کی دا اللہ دا سی لارنا خپلم گمراہ دی او خلق ہم دی گمراہ کی پخپلم گمراہ دی او خلق ہم گمراہ کی لیدلو عن سبیلہ دید پارا چی گمراہ شی دی دا سی لارنا یا چی نور گمراہ کی دا سی لارنا وید ما سیوا دا اللہ نا دا نور خدایانو نیول داغی انجام و نتیجہ سدا لیدلو عن سبیلی اے عاقبتهم الیل ادلال والدلال فہذه لام العاقبہ دی لیدلو کی دا لام دیتاوئی لام دا عاقبت یر ما سیوا دا اللہ نے خدایان جڑکڑی انے گٹھے مخلوق انسانان پیریان وی عاقبت دی سشولی دلو عن سبیلہ دید پارا چی دی گمراہ شی دا اللہ دا سی لارنا یا خلق گمراہ کی دا اللہ دا سی لارنا قل ورتو فرمائے حبیب تمتعو زی سورز فیدہ واخلی دی کافر تا حبیب ووایا یا سورز فیدہ واخلی سمر چ اللہ تاسل عمر لکلی دا دنیا در تپ منزلی دا جنت او دا خوشحالی نو زید دنیا دا سیزون نا فیدہ واخلی او بس کو عمر لگ دے او کڈیر دے چمڑشی فین مسیرکم الانار ستاسط للی اور دا جہنم تا دا دنیا دا یا سورج فیدہ واخلی او ستاسط لل اغا دا جہنم اور تا دی قل تمتعوا وارتعوا فائد واخلي فإن مصيركم إلى النار استاسوت للي أورتا او كدير دي دنیا خوش آلائي راجمع کی ورپسی دي پل اغوري دي جهنم مور يغيط کامیابی او خوش آلائي نوائي لکه او سڑے دي او اغبان حکم دي پانسي او دي قتلوشي او تو ولی دا دور دی بنگلی دی دا دور دی خوراکون دی او دور دی باغون دی نو دی تک یو سڑی اس پانسی والا تا چی پاغ دا قتل حکم شوی اغت زیری نو دا با دا آغا زیری دن کی او دا پسخی دن کی دا آغا دا حماقت او دا بیو کفتوب نخوی دی وجن کفر سرا نتیجہ اور دے نو دا کافر دی دنیاوی خوشحالو لزیری دل دا سیری لکه یو سڑی وانی دا قتل حکم شوی او دا آغا غبنگلو مالو زندگی و خوشحالی تیو سڑے زیری گی میا گوری سر علم ترت گوری نئے حبیب للذین حق کسانو تا بدلو نعمت اللہ چی اغی بدل کڑے دے نعمت دا اللہ کفرن فنا شکری سراب و احلو قومهم اور اوستے دخپ القوم را نازل کرے دخپ القوم دار البوار کورد تباہی او دہلاکتا جہنم چی جہنم نے یسلونہا وردن بشیدے دی جہنم تا و بئس القرار او بد دا جہنم زید پاتی کی دو و جعلو للہ اندادن او مکرر کری دی دی اللہ لرئی صداران لیدلو عن سبیلہ دی دی پارا چھ گمراشی دی دی سیلار دی اللہ نام آیا دی دی پارا چھ گمرا کی دی خلق دی سیلار دی اللہ نام قل تمتعو ورطو فرمایا فائدہ و اخلی زی سور زید دنیا پا دی مال و دولت مزے حاصل کئی فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ بِشَكَ اسْتَاسُتْ لِلْأُورْتَذِيبِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ وَالْأَمْرُ مَعَهُ شَرْطٌ مُقَدَّرٌ آو دا امر سر شرط مقدر وی امام زجاج رحم اللہ وی چه دا یقیم دیده کی مجزوم ده بمان اللہ ایلی یقیمو ناغلام دیده کی ساقط کرده ده ذکر دغا امر آغا دلالت کئی پدے بانے ناصل کی لی یقیمو اغلام امرے دیرے کی چکم لام د غائب وی غائب سنگ جوڑے دلو طریقے نو اغلام دیرے کی محذوف تے دی بناوانی دا مجزوم دے قل افرمایا اے حبیب لعبادی الذین آزما بندگانو حق کسانو تا آمنو چغی ایمان روڑے یقیم الصلاة چدی پابندی دی کئی پموز زکر دموز فرضیت دا پا ایمان والو بانے دے او دی ایمان نفس دموز کول دا دنیا و خیرت کی فائدہ ورکئی یو سڑی کا عقیدہ دا شرک و کفر وی نداغ موز اغل فائدہ نور کئی وینفقو او دی دیولا گئی مما دا حق مالنا رزقناهم چی منگا رزق ورکڑے دے دویتا کم رزق مورکڑے مال مورکڑے داغین دیولا گئی سر رن پپٹا وعلانیتا نو پخکارا پپٹا دیولا گئی او دارنگی پخکارا دیولا گئی سر رن پپٹا دیولا گئی وعلانیتا او خکارا دیولا گئی حالا در تمخی سورہ بقرہ کی دیرشیو علماء لکلی دتواعاتو دری اصول لی دے انسان دے بدن نکم تواعتونا و تابداری چے سرگن دیگی داغی دری اصول لی زن حاغ عبادات و قائد و ایمانیات تی چے داغی تعلق دزل سر دے نگر داغی نے تعبیر کو پا آمنو سرا زن طواعتون داسی دی چراغی تعلق خالص دا بدن سر دے نداغی نے تعبیر کو پا مصرا او زن طواعتون داسی دی چراغی تعلق دا مال سر دے نداغی نے تعبیر کو پا انفاق سرا ادی وجن انسانی سمرا طواعتون چیدی داغی دری اصول لی یا بے تعلق دا باطن دا زل سرائی یا بے تعلق د بدن سرائی او یا بداغی تعلق د مال سرائی نو د زړه د عباداتو سره د کوم طاعتونو تعلق چره پاغی کی ټولو کی لویشه ایمان ده او د بدن طاعتونو کی ټولو کی لویشه مز ده او مالی طاعتونو کی ټولو کی لوی طاعت د الله په دین مال لګول لی نو زکه دادری اصول ذکر کړل وینفقو اودی لگوی دی مما دا حق مالنا رزقناهم چی مونگا رزق ورکڑے دی دویتا سر رن پپٹا دیو لگئی وعلانیتا او خکارا دیو لگئی او دا در تصور بکر کی تیرو چی کل دا مال پٹ لگول غروی نو کل دا آغی حکم سرگن وی چی سرگن دیو لگوا بعض علماء فرق امدا کرے چی پا نفلی خیر خیرات کی لی او سڑے دا پٹولو کوشش کئی او فرضی صدقات دے سرگن ور کئی او دا سر رن والا نیتن دیدے کی منصوب دی بنا بر مصدریت او بعض علماء کرامو نوری وجم ذکر کری چی دیدے کی اصل کی دا سیو چی ینفقو انفاقا سرا و انفاقا علانیتا نو موصوف حذف کرے او صفت داغی قائم مقام در دلے نو دا مفعول مطلق دے منصوب دی خو پا اعتبار دا موصوف مقدر ینفقو انفاقا سرا و انفاقا علانیتا من قبل مخید دین آیات یا یومن چی رابشی و ورز چی اغد قیامت رز دا لا بیعن فیه نبی سخرسول پاغی کی لین دین بنی لکہ دنیا کی کم معاملات تی سو کخلی سو خرسی نو نبوی سخرسول پاغی کی ولا خلال او نب پاغی کی سدوستی وی من قبل مخد دین آیات یومن چرابشی ورز لا بیعن فیه نبوی سخرسول پاغی کی ولا خلال او نب پاغی کی سدوستی وی چی فائدہ دیور کی دغشان در تگور سورہ بقرہ کیم تیر شیو اگر سورہ بقرہ درے مپارکی سورہ بقرہ اگر رئی آیات مبارک اگر رئی دو سوا او سلور پنزوستن درے مپارے پاول مخت فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انفقو مما رزقناکم اولگو ایدہ غمالنا چی رزق می درکڑ تاسو تا من قبل مخکد دینا ایاتی یوم چرابشی و ورز لا بیع فیہ نبی سخرسول پاغی کی ولا خلتن او نب دوستی وی ولا شفاعا او نبس سفارشوی دپارد کافرون والکافرون هم الظالمون او کافران چی دی هم دوی ظالمان دی دایات مبارک مقصد دارے چی پا ورز دا قیامت دا تقوان بغیر بلشے با فیدہ ورنکی اغا تقوا کی گور ایمان داخل لے پاغی کی مز داخل لے پاغی کی دا اللہ پا دین مال لگل داخل لے دغا وجہ دا کچری او دوستی تقوا بانی بناوی نو دغا دوستی بم فیدہ ورکے او کم دوستی چی دا دنیا دا لالچو دا حرس دا وجہ ندا او دا تمی دوستی دا دا دوستی بطول ختمش لکو گوری سورہ زخرف کی رب العالمین فرمائے لی دی پینجشنم پارو گوری او آیاتو گوری دا سورہ زخرف ومش بیتم پینجشنم پارا دا سورت دا سورہ زخرف آیات تے ومش بیتم فرمائی لخلاء یوم ایذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین الاخلاء وغدوستان چراغی دنیاوی دوستی وا دہر سود تمیو دلالج دوستی وا یوم ایذن فدغرز بعضهم لبعض بعضی دوی دفار دبازی عدون دشمنان بی الا المتقین مگر متقیان چراغی دوستی پا تقوا بنالا نو دا دوستی بختمی گی ناو دا باخیرت کی باقاعدہ فائدہ ورکی الا المتقین مگر پرزگار او تقوا دار باقی بنور تعلقونا ٹول سے شی دا با ختم شی لکہ دے بارک کی گن آیاتون درلت یرشوی دی دا چاچ نا جائز دوستی دا دا گناہ و دلالچ دوستی دا اللہ وی وطا قطعت بهم الاسباب سورہ بقرہ دوے مپارکی در تطیر دی وطا قطعت بهم الاسباب د دای پمنس کې کټ بش یا اسباب د دوستۍ او د خپل ولای الله الذی دین پس دلائل عقلیه ذکر کړي او دلائل عقلیو کې الله خپل بندگان ته د سوچ فکر دعوت ورکړي چوغو رئیس د دور قدرتونو او د دور لوی لوی شان او صفات او مالکم الله الذی الله غزاد ته خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانو نا عزمکی دو اسمانونو دو زمکو خالق دے د دورلوی قدرت او طاقت خاون دے وانزل من السماء ماء اور نازل کڑی دی من السماء ماء د بر طرف نو بو د باران په شکل کی فاخرج به نورئس تی دی په دیو بو سرا من الثمرات دمیونا رزقا لکم خوراک و رزق تاسو دفارا اسمان او زمکے پیدا کری بیار وریزن باران را وری او پاغی کس ما کسم میوی ریسی وسخر لکم الفلکا او تابی کری دی تاسو دفارا کشتی لتجری فی البحری دید پارا چی روانی شدا کشتی فی البحر پا دریاب و سمندر کی بی امری ہی پا حکم دا اللہ دادا اللہ پا حکم روانی دی کا اللہ اغاڑی نسرد آسباب و نبیاب غر کشی لتجری فی البحر